कमान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनैव आत्मना तुष्टस्य प्रज्ञस्तदुच्यते। मन में आई जो कामना है इनका सर्वथा त्याग कर देता है और अपने आप में संतुष्ट होता है, वो स्थित पर ये कहलाता है। तो मन में जो कामना है ना, नहीं ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, इदम मेरे साथ इदम मेरे साथ इति शब्द इति काम शब्द है, ये काम शब्द कहते हैं, इति इच्छा काम शब्द। ये कामना सब छोड़ दे तो अभी अमृत जाप अभी अभी अमर हो जाएगा। तो अमर है ये केवल इच्छा के कारण से ही मरण धर्म हुआ है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ तुम पर काम ये इच्छा करके कामना कर प्रश्न हुआ है श्रेष्ठ से तो कामना नहीं हो शुद्ध हो जाए। तो कामना कैसे छूटे देखो एक मार्मिक बात है। जब तक संसार की वस्तु को अपने पकड़े रहेंगे ना, जब से स्थूल सही है कारण सुसूल सही है कारण सही रहे, इनको जब तक अपना मानते रहेंगे तब तक कामना छूटेगी नहीं। कुछ शरीर के लिए अन्न चाहिए, वस्त्र चाहिए, जल चाहिए, औषध चाहिए, मकान चाहिए, तो इनके लेवल चाहिए। उसमें हमारी गलती क्या होती है कि शरीर के साथ अपनी एकता मान लेते हैं। वो एकता मानने के कारण से शरीर की जरूरत को अपनी जरूरत मान लेते हैं, इस वास्ते कामना छूटते नहीं। वास्तव में शरीर के साथ हमारी एकता नहीं है, शरीर तो हरदम बदलता है और हम एक रहते हैं। बालकपन से अपने को देखा जाए तो मैं वही हूँ जो बालकपन में था, पर शरीर वो है क्या जो बालकपन में था? उस समय विचार और आज के विचार, उस समय जो हमारी सुख की सामग्री खिलौने आदि थे वे, और आज धन संपत्ति आदि हमारे काम के विषय है। इस तरह से देखा जाए तो शरीर तो हरदम बदलता है, संसार बदलता है और हम नहीं बदलते, हम तो वही हैं। तो संसार के साथ शरीर के साथ अपनी एकता मांगने के कारण से कामना छूटने में कैसे होती है? वास्तव में कामना है तो हमारी नहीं है, ये आवश्यकता है शरीर की, और शरीर को अपना मानने से अपनी मान लेते हैं। जैसे विवाह होने पर स्त्री के साड़ी चाहिए, वो साड़ी अपने चाहिए मान लेते हैं, साड़ी वो खरीदते हैं कि साड़ी पहन दो, नहीं अपने घर में चाहिए, तो उसके साथ एकता उनसे वो अपनी हो गई। ऐसे शरीर के साथ एकता मान लेने से शरीर की जो आवश्यकता है वो अपनी कामना हो गई। हमारी कामना नहीं है ये शरीर की इच्छा है। स्वापिपासा प्राणों से भूख प्यास प्राणों की होती है, तो ये शरीर के लिए जरूरत है, हमारे लिए जरूरत है परमात्मा की। हमें परमात्मा के अंश, शरीर है संसार का अंश, तो संसार के अंश को संसार की जरूरत है और परमात्मा के अंश को परमात्मा की जरूरत है। परंतु हम शरीर के साथ इतने एक मान लेते हैं कि जैसे हमारी जरूरत मान ली और परमात्मा के अंश ये बिल्कुल भूल गए, हमारे भगवान और हम भगवान के ये तो भूल गए, और संसार हमारा है, हम शरीर के हैं, शरीर हमारा है, ये मूल भूल है। इस भूल के रहते कामना को छोड़ नहीं सकती, तो जो संसार शरीर के लिए आवश्यक हो हमारी कामना हो गई। वास्तव में हम परमात्मा के अंश हैं, ये शरीर तो मिला हुआ है और ये छूट जाएगा। हमारी कामना हमारे मन में रहती है तो संसार तो छूट जाएगा, शरीर छूट जाएगा, परंतु कामना नहीं छूटती, क्योंकि शरीर छूटता है, हम छोड़ते नहीं है। शरीर को छोड़ दें तो कामना को छोड़ने की ताकत आ जाएगी, पर शरीर तो पकड़े रहते हैं, जबरदस्ती छूट जाता है। अब इच्छा को पकड़ रख सकते हैं, शरीर को रख सकते नहीं। इच्छा तो अपने पकड़ ली अपने आप में, शरीर को पकड़ सकते नहीं। शरीर की इच्छा वो अपने पर रह गई, तो मरने पर भी इच्छा रहती है। कारण गुणसंगोषिया सदस्य जीवनी जन्म सू उस जीवनियों में जन्म कारण हो जाता है। वास्तव में हमारा संग इसके साथ न रहे, हम शरीर को अपना न माने, अपने लिए न माने। तीन बात है, मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है और शरीर मेरे लिए है। वास्तव मेरे लिए शरीर नहीं हो सकता, चेतन के लिए चेतन की आवश्यकता है। जैसे हम अन्न जल वस्त्र लेते हैं, पर उसमें भूख है ना हमारी, वो भूख पानी से नहीं मिटती, प्यास जल से नहीं मिटती, प्यास जल से मिटती, अन्न से नहीं मिटती। तो सजातीय चीज से सजातीय का संबंध रहता है, तो शरीर का शरीर का शरीर संसार का संबंध रहता है, और जो चेतन है वो चेतन के साथ संबंध रहता है। तो चेतन को चेतन की जरूरत है, प्यासे आदमी को जल की जरूरत है, भूखे को अन्न की जरूरत है। आपके बड़े प्यास जोर से लगी हुई है और कैसे हलवा सा गर्मा गर्म बहुत बढ़िया है, देखो घी तैर रहा है, ऐसा बढ़िया हलवा खाओ तो रुचि नहीं होगी। आप लगी हमारे प्यास, अब हलवा खाओ हल्के होगा। तो सजाती का आपस में आकर्षण होता है, तो शरीर का संसार का संबंध है, तो संसार की जरूरत होती है शरीर को, और शरीर के साथ अपने एक मान लिया तो हमारी जरूरत हो गई। वास्तव में हमारी जरूरत है परमात्मा की। तो हमने बहुत बड़ी भूल ये की कि जो परमात्मा हमारा है उसको तो हमने अपना माना नहीं, और जो संसार का शरीर है उसको अपना मान लिया, अपना मान लिया। अब मूल अब भूल हो गई, अब कितना ही बढ़िया करो, कितने ही होशियार रहो, समझदार रहो, ये भूल मिटेगी नहीं। जैसे दौड़ लगाते समय पहले अंक में भूल जाए, फिर बड़ी सावधानी से रहो, सब गलत हो जाएगा, एक भी नंबर नहीं मिलेगा, सब गलत। मूल में भूल गए, तो मूल में क्या चीज है कि शरीर और संसार एक है, संसार का अंश शरीर है, शरीर न तो क्षितिज पावक गगन समीरा पंच रश्मि अधम शरीरा। शरीर मिलता है छूटेगा, परंतु स्वयं आप काम न कर दोगे, काम न रहे आपने पढ़ नहीं, शरीर तो छूट जाएगा और काम न रहेगी भीतर में, तो जन्म मन देती रहेगी। इसलिए संतों ने कहा त्याग करो तो मैं मेरी का त्याग करो, शरीर में मैंपन और मेरापन है, इसका त्याग करो फिर त्याग हो जाएगा। मैं पर मेरापन छोड़े बिना नहीं छूटता, मर जाने पर दाह क्रिया कर देते हैं, हड्डियां जल जाती है, कोयला हो जाता है, उसको गंगा जी में गालते हैं तो कल्याण हो जाता है, क्योंकि वो उसने शरीर के साथ एकता मान रखी है। अब शरीर के हड्डियों के गंगा जी में से कल्याण हो जाता है, इतनी एकता मान ली। जनक महाराज रहते भी देह, देह हमारी नहीं, हम देह का नहीं है। तो अपनापन करने से संबंध जोड़ लेते हैं अपने, ये विजातीय संबंध है, ये अव्यय से संबंध है। विवेक किया जाए तो शरीर तो प्रति क्षण नष्ट होता है, और आप किसी क्षण में नष्ट नहीं होते, सदा नित्य निरंतर आप रहते हैं, और ये निरंतर ही नष्ट होता है। कोई क्षण ऐसा नहीं कि जब शरीर नष्ट न होता हो। हम मान लेते हैं कि जीते हैं, हम जी नहीं मर रहे हैं, निरंतर मर रहे हैं, निरंतर मर रहे हैं, शरीर निरंतर मर रहा है, और आप कभी नहीं मरते। भूतग्राम सैवायम भूतवा भूतवा पर लिए थे, प्रलय में नष्ट होता से ही फिर स्वर्ग में फिर पैदा हो जाता है। तो महासर्ग और महाप्रलय में भी ब्रह्मा जी की उम्र खत्म हो जाती तो आपकी खुद की उम्र नहीं होती, खुद नहीं मरते। चाहे तो शरीर अमर हो जाए तो काम बढ़ जाए, और चाहे खुद मर जाओ तो काम बढ़ जाए। अब आपत्ति ये होगी, शरीर तो मरता है, हम मरते नहीं, हम मर जाए तो पापड़ कट जाए, सभी खत्म हो जाए काम, शरीर के साथ ये भी गया, फिर आफत रहेगी नहीं। तो स्वयं तो मरता नहीं, शरीर टिकता नहीं। अब इसी साथ अपना पण कर लिया, ये बाधा हो गई। तो शरीर तो मिला हुआ है, इस वास्ते मिले हुए साथ संबंध करो, इसको अंग दे दो, जल दे दो, वस्त्र दे दो। सज्जनों बात एक बड़ी विचित्र है, शरीर को अपना न मानकर, अपने लिए मान न मान करके साधन में लगा दो, सेवा में लगा दो, और अपना मत मानो, वस्तुओं की अपनी न मानकर सेवा करे उन्हीं की मानकर उनकी सेवा में लगा दो, कल्याण हो जाए। ये अपने कल्याण के लिए मिला है शरीर और सामग्री, अपने उद्धार के लिए मिली है, मिली हुई को दे दो। मुफ्त में कल्याण करते हैं भगवान, शरीर दे दिया, सामग्री दे दी, समझ दे दी, पदार्थ दे दिए, अब इनको तुम नियम लगा दो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। घर का खर्च क्या हुआ? परंतु परमात्मा को देने का एक तरीका विचित्र है भगवान का, जिसको देते हैं वो चीज अपनी समझता है मेरी ही है, ऐसे दिखती है, ऐसे दिखता है। ऐसा है तो आप शरीर को परमात्मा छोड़ दो, शरीर पर अपना पर चलता है क्या? नहीं चलता है, तो हमारी नहीं है, हमारी नहीं है, उसको मैं अपना मान लिया, और हमारे है उस भगवान से विमुख हो गए। ये दो गलती करी हमने, इसमें एक गलती का एक सुधार दूध सुधर जाएगी। शरीर हमारा नहीं है, संसार का है, संसार के लिए है, तो सेवा करो, कामना क्यों पैदा होगी हमने? और हम भगवान के हैं, भगवान में लग जाओ, तो हम दो हैं, एक तो शरीर है, एक मैं हूँ, तो स्वयं तो परमात्मा का अंश, शरीर है संसार का अंश, तो संसार का अंश शरीर सामग्री संसार में लगाओ, अपने भगवान में लग जाओ, निहाल हो जाओगे। क्योंकि आप परमात्मा का अंश है, आपकी एकता परमात्मा के साथ है, शरीर के साथ आपकी एकता ऐसी नहीं सकती। स्वभाव ही दूजा है, शरीर का स्वभाव आपका दूजा स्वभाव है। आप कहते मैं तो वही हूँ जो बालकपन में था, शरीर वो तो है, शरीर तो बदलता है, आप बदल नहीं हो, तो संसार और है, संसार रहना, परमात्मा नहीं बदलने वाला, संसार बदलने वाला, तो बदलने वाला बदलने वाले के साथ ही है, न बदलने वाला बदलने वाला न बदलने वाला है, तो संसार बदलता है, शरीर बदलता है, एक जाति के और संसार में परमात्मा, शरीर में हम नहीं बदलते हैं, तो हमारे उस भगवान के साथ एक जाति है और शरीर के संसार की जाति है, तो शरीर को संसारी सेवा में लगे, सामग्री को अपने को भगवान में लग जाओ, निहाल जाओगे, सीधी सादी बात है। तो हमारे पास सामग्री है, ये सब छूटेगी, मिली हुई है, छूटने वाली है, सदा रहने वाली थी नहीं, सदा से थी भी नहीं, तो सदा रहेगी भी नहीं, छोड़ दे रही है। केवल कल्याण हमारे कल्याण के लिए भगवान ने दी है, भगवान के लिए लगा दो बस। तो संसार में लगो कर्मी योग हो गया, प्रकृति में लगो ज्ञानी योग हो गया, भगवान लगो भक्ति योग हो गया, अपने में लगो जन्मण योग, मरो जन्मो मरो जन्मो, ये तो टिकेगी नहीं, आप मरते नहीं और ये टिकते नहीं, तो जन्म ये तो फिर मरो मरने के बाद फिर जन्मो, क्यों ये तो टिकता नहीं, रहता ही नहीं है, हरदम बदलता है, क्या आप तुम रहते हैं, तो रहने वाला के साथ संबंधी है, जाने वाला के साथ संबंधी है। इससे सीधी बात है, इस वास्ते शरीर को संसार में लगाओ, जो सामग्री है वो अपने नहीं है, अपने प्रभु है, हमारे लिए है प्रभु, प्रभु लिए हम है, हम मेरी जाति के हैं। क्षुधा न भागे पानी और तृषा न भागे अन्न, मुक्ति नहीं हरिनाम बिन मानो साचे मन, प्यास है वो भोजन से थोड़ी मिटेगी, और भूख है वो पानी से थोड़ी मिटेगी, सदाती मृत्यु होगा, ऐसे भगवान के भजन बिना शुद्ध को नहीं मिटेगा। क्यों? अपना तो भगवान है खास, अब संसार अपना है नहीं, अब धन इकट्ठा करे, पदार्थ इकट्ठा करे, रुपया इकट्ठा करे, पद पाले, ऐसे तेरा नहीं भाई, ये तो शरीर के साथ समय तेरा है नहीं, तो तेरी भूख कैसे मिटेगी, तेरी तो आवश्यकता है परमात्मा की, संसार की कामना, संसार की तो संसार को दे दो, और भगवान भगवान की सीधी सीधी बात है, ये अगर समझ रहे ठीक तरह से, ये सत्य चीज है, सत्य सत्य चीज है, संसार की और शरीर की एकता ये सत्य है, और परमात्मा और आपकी एकता, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये ईश्वर अंश है, तो ईश्वर के साथ एकता है, इस सत्य को स्वीकार करें तो शरीर के संसार के शरीर के पदार्थों के द्वारा तो संसार की सेवा करो और अपने आप भगवान में लग जाओ, वो कॉम्प्यूटर से संसार की वस्तु संसारी से लगे, उसमें भी कामना कैसी, हम संसार हमारी ही नहीं, हमने लगे कामना में निष्काम हो, निष्काम सुध ही होगा, हमारी वस्तु ही नहीं, इसमें कामना क्यों करे, हमें कामना कर तो वही मानी है, हमारी चीज ही नहीं है, ये है संसार की चीज। मैं तो कहता हूँ भिक्षु का भाई आपके घर पर, भिक्षु को रोटी दो तो भिक्षु की मान के भिक्षु दे दो, आपके घर आपने बेटा ब्याह पे बहू आ गई तो बहू भी आई और एक भिक्षा के समय भिक्षु आ गया तो बहू आ गई सदा रहने के लिए, तो रोटी कपड़ा मकान सदा के लिए, अभी के लिए आ गए तो रोटी उसको दे दो, वो थोड़ी देर थोड़ी रोटी दे दो भाई, थोड़ी देर डर चढ़ दो, आए हुए हैं आप भी आए हुए हो, बहू भी आई हुई है, अतिथि भी आया हुआ है, रहने वाला तो हो नहीं कोई भी, कोई ज्यादा ठहरता कोई तो कम ठहरता है, तो आए हुए जाने वाले, जैसे यहाँ भी आ गए थोड़ी देर हम चल देंगे, कोई आज गया कोई काल गया कोई जावन आया तैयार खड़ा नहीं, कायम कोई मुकाम अस्थिरकाल से यही रिवाज नहीं है, रिवाज यही है, विश्वास से सबकी सेवा कर दो और अपने भगवान को याद करो, हमारी जो सामग्री है सब संसार की है तो संसार में लगा दो, अपने आप भगवान में लगा दो, और संसार लगा चाह चाह किस बात की, उसी को दे दी, और भगवान से भी चाह क्या, भगवान चीज भगवान को दे दी, बहुत बढ़िया सीधी सादी बात है, इस बात अपने आप को तो भगवान के साथ हो जाओ, संसारी में तो संसारी सेवा कर दो, हम भगवान गए भगवान से भी है, तो ऐसे सब संसार भगवान का है, हम भगवान के ऐसे ही भगवान का मन बुद्धि सब भगवान की, तो भगवान की होकर भगवान के चरणों की शरण रहे, हम भगवान हमारे भगवान, कैसी मौज की बात है, आनंद की बात है, दोनों हिंदू बोलो बोलो एकदम ही, शरीर संसार को शरीर सामग्री संसार रहेगा, कर्म योग हो गया, प्रकृति का कार्य समझ प्रकृति के समझ अलग हो जाओ, ज्ञान योग हो गया, और सब भगवान की सर्व जाओ भक्ति योग हो गया, योग त्रयोग है, आप लोग तीन योग है, इसमें जो आप समझो समझ मान लो, तीन नहीं मान लो एक मान लो, तीन हो जाएगा एक मान लो, इस वास्ते सब सेवा करें संसार की मान करें, गृहस्थ बैठे हो आप संसार को, आपका शरीर स्थूल सूर्य कारण शरीर है, आपका शरीर है सामग्री है, वो सब की है, इसको भी दे दी रोटी, क्योंकि इसे काम लेना है, ये तो काम नहीं देगा, ये तो अन्न जल वस्त्र दे दिया, ये भी सेवा हो जाएगी, अपना न मानने से सेवा हो जाएगी, ये अपना मानने से मिट्टी हो जाएगी, कुछ नहीं, अपने बच्चों का पालन करता है तो उसमें कुछ अभी अपने बच्चों को पालन, स्त्री भी अपने बच्चों को पालन करती है, इसमें कोई बहादुरी नहीं है, अभी ऐसे किसी बच्चे की माँ मर जाए कोई स्त्री पालन करती है तो भाई बड़ी अच्छी है, देखो बच्चा बेचारा ये कोई नहीं था उस बच्चे का पालन किया है, तो बच्चे का पालन तो किया, अपना बच्चा पैदा हो तो उसका भी पालन किया है, क्या बहादुरी उसमें क्या है, वो मुंह है वो तो मोह तो हो नहीं, पालन करो शरीर में भी मोह ना रखो, तो शरीर के भोजन देने का महत्व हो जाएगा। यद करो उसके देश नाशी तत्कोष पदार्पण शुभ अशुभ मोक्ष। कैसी बढ़िया बात है, घर वालों की सेवा करो, घर वालों को अपने लिए मत मानो, अपना मत मानो, सेवा हो जाएगी। अच्छा जहाँ अपना नहीं है वहां दान पुण्य करो, टोटल मेरा भी एक बैठेगा, टोटल एक बैठेगा। अब आई जय आरक्षित है, किसी कोई नहीं है, उसको रोटी उसको कुछ स्वार्थ नहीं है, उसको पालन करो। और घर वाले बाल बच्चों का पालन करो, पर ममता मत रखो, अपना पर मत मत रखो, वही पुण्य हो जाएगा। पर निर्लिप्तता चाहिए, जैसे कोई बाहर का मर गया, एक घर का मर गया, कोई फर्क नहीं है, तो कोई फर्क नहीं, सब पुण्य हो जाएगा, सब पुण्य हो जाएगा। ये अपना मांगने से मिट्टी हो जाता है, उसको मतलब नहीं। इस वास्ते निर्मो निरहंकार से शांति बनी मिल सकती, निर्मो निरहंकार शांति भी प्राप्त हो जाएगी, मैं और मेरी का त्याग मौज हो जाएगी। इस वास्ते सब सुखियो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। जा रहा हूँ सुख पहुंचाओ, जैसे पांती है सब गुण दे दिया, पांती है शरीर को दे दिया, दूसरे कपड़ा देश को भी दे दिया, भाई पानी कर दिया, अपना नहीं है ठाकुर जी का है, बाल बच्चों को ठाकुर जी का मान पालन करो, पुण्य हो जाएगा। और ठाकुर जी का मान अपना नहीं है, घर का सब काम धंधा भजन हो जाए, अपना न माने तो मंदिर की सेवा करो, ठाकुर जी को जैसे ऐसे घर में सेव करो, मंदिर में भगवान का, भगवान का है, वो हम आए हैं और चल देंगे यहाँ से, तो चलते ही आता है। ये पंडाल है, आ गए आप सत्संग कर दिया चले गए, फिर आ गए फिर चले गए, ये तो आना जाना रहता है इसमें, तो ऐसे घर में आ गए चले गए आ गए चले गए, स्थाई थोड़ा ही है। मत भूले मन मोह में भानु बदरे पीव, क्यों बैठो संग्राम के, तो ऊंडी दी कर नींव, नींव लगा बैठ कर मैं यही रहूंगा, रह सकेगा नहीं, है नहीं तुम्हारा कर देगा। ऊंडी कर दी हिया फुटोड़ा गेला कर आकर छोड़ा अटे को रेवन देला लखो ने गेला पागल है तू, ये रहेगा तभी डेरा लगा दिया, निश्चिंत हो गया, कैसे बैठा है ऐसे लग चौरा सी चूण पे रुण तो फिर सी जीव, मत भूजे मन मोहन भानु बदले की। इस वास्ते भगवान ने काम करो, भगवान ने बदले वास्ते मनुष्य शरीर मिला है ना, मनुष्य शरीर में बहुत विलक्षणता है, ये संसार की सेवा कर सकता है और अपना कल्याण कर सकता है और भगवान को राजी कर सकता है, तीनों को अपना लिए, संसार के लिए, परमात्मा के लिए, कोई ऐसा और शरीर नहीं है, अपना कल्याण करे कहाँ मिलता है वो दूसरी में। स्वर्ग सुख भोगो, जगह दुख भोगो, चार दुख भोगो, अपना कल्याण नहीं कर सकते, न भगवान की सेवा कर सकते, न दुनिया की सेवा कर सकते। मनुष्य जी ऐसी विलक्षणता है, भगवान को अपना कह सकता, मेरे भगवान है, जैसा भगवान को अपना बनाया भाई मौज हो जाएगी, कारण मिल जाएगा, अपना में कल्याण हो जाएगा, दुनिया का हित हो जाएगा, भगवान ही राजी हो जाएंगे। नारायण नारायण, ये बात है। अब इसमें शंका हो तो बोलो, कोई शंका हो, कामना करना तो पाप है, लेकिन अनेक जन्मों के संस्कार होने के कारण न चाहने पर भी कामनाएं होती हैं, अब उनसे निष्काम कैसे बने? कहे कामना करना पाप है, पाप का मूल है, पाप नहीं है, पाप का बाप है। अर्जुन ने पूछा कि मनुष्य नचा तो पाप क्यों करता है, कामना करना करता है, सीधे पाप होते हैं सब कामना से ही होते हैं, कामना नहीं है तो पाप होते ही नहीं। उस कामना से कैसे बचे? कामना तो कामना पैदा क्यों हो गया है, भोग भोगने से कामना पैदा हुई है, सुख भोगने से कामना हुई है। आप जिस फल को चखा ही नहीं उसकी इच्छा होती है क्या? आपने भोग भोगा है, भोगने से कामना पैदा हुई है, वह भोग नहीं होगी पैदा, तो ये संस्कार आपके पढ़ाया हुआ है, आप मिटो मिट जाएगा। अनेक जन्म के हैं, अनेक जन्मों के संस्कार है। अनेक जन्मों से एक जन्म को एक गुफा में हजार वर्ष का अंधेरा है, ये सारे कहते हैं। ये नहीं दो चार दिन लगेगा, तो ये सारी बाद में घना दिनों का है, घना दिन एक दिन भूल है तो भूल तो पट मिट जाएगी। एक जन्म की ओर थोड़े से नौ की ओर से हजार जन्म की वो तो अंधेरे ही है, तो अंधेरे ही है, अंधेरे बैठे का दे लेंगे। ये नहीं है घना जन्मों की है, आप छोड़ना चाहो छोड़ जाओ उसी दिन। अब मैं गृहस्थ है कई जन्मों से मेरे को बहुत जन्मों से छोड़ दिया, छोटी छोड़ दिया, तुम तुम्हारे हम हमारे सर छोड़ दिया। लड़की आपकी बहुत घर जन्म रही है, अब घर पर आप छोड़े हैं, छूट गया चली गई वो घर, ये घर अपना नहीं है, वो घर अपना है, छोड़ने तो आता है आप। असाधु हो जाते हो, गोद चले जाते हो, ब्याह कर देते हो, तो छोड़ना पकड़ना तो आदत है ही, संसार छोड़ो भगवान को पकड़ लो, ये विद्या तो आपको याद है। अब करना नहीं चाहो, आपकी नियत ही नहीं तो क्या किया जाए, उसमें दूसरा क्या करे। गोविंद गोविंद चलो भाई, आप सब स्वतंत्र है। बचपन में खिलौने कितने अच्छे लगते थे, क्या आज खिलौने अच्छे लगते हैं? मेरे को याद है कांच का टुकड़ा लाल पीला यू देख लेते बस बहुत हो जाते, आज ले राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2054 2 मार्च 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर थोरा फीनासर बीकानेर में हुआ। राम।